إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات جي توفيق برمبي عز وجل جي سنو درس توحيد بني عمل جي سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني sunu bindi yi wessu ñi ngi won ci fo borom téré bi doon woné né sunu borom jalla wa ala mom moy ki nga xamanteni ni moy borom bindé fi mango comme na mu roté ci tektal ba nga xamni indi won nako te mu nekk ci suratul fatiha alhamdu لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين لي تي دوي وار نك موي دا ngay deg ab julit bu julli ba pare te bamuy julli tarina fatiha te bamuy tari fatiha ma nga nan alhamdu lillahi rabbil alamin mo wolbeti ko dane diw moy borom jami légi lolu ab tayef la wala ak yabel la wala ak ñak xam la lolu lu mu wara doon alhamdulillahi rabbil alamin nga wax ko légi julli genn daane diw moy borom jami tuddu keneen ku dul yalla lolu ban xeytu phénomène la li ban xeytu diina la diina islam go xamanteni ni lañum abou jehli nekkon sax lañum abou jehli nekkon sax jombuna yi legi lolu lañ tuddé tay diina islam lolu tay lañ tuddé diina islam wa lolu nan lañ ko meuna layalé diw moy borom jami nan lañ ko meuna waxé ha lolou nan lañ ko meuna concocter bu koy duggal ci ay xelu nit ha ci siècle yi ñu tollu nga xamni ci walu xam xam tay lu bari ti jéguna mo xam xam xamu diina wala xam xamu aduna nan la wara meuna nekk ci rew mo xamni dañ ne 95% de musulmans lañ manam ay julit lañuy woté wo mais nan nga mëna woté wo julit ba paré dal né diiw mé moy borom jami ci ban philosophie ci ban xel ci ban xalaat nga koy jaaralé mais il faut arrêter de jouer nañ ba fo bi nak nañ bayyi diiné ji ñuy fowé nañ bayyi yalla mi ñuy fowé nañ bayyi yonenté bi ñuy fowé buñ jogé né dañuy xex franc-maçon yi franc-maçon yi am nañ jottu xex ak ñu melni ño xamni dañuy wëlbeeti wu né diw moy borom jami ma ngi fatali ko biñuy nekk xalé suñu oustad daf ñu daan wax naan mu né iblis day wër di yobbu ay tiaxanam mango me neena bu ñewaan ba jam ñaajo rek bu xolé wa dakaru ni ah ñi mom jaruma fay exé ñinga ci la mané jaruma fay ag dana degu muy netali lolu xomu fum ko jele won ala kulli hal ibra bi ci lolu moy lan jangale bi ci lolu moy lan ciolu bari li fi nek collectif ak association yi fi nek nan dañuy xef franc-maçon est-ce que franc-maçon yi ñoo ñew né nit ñi wax leen né diw mo yalla mais lolu mo jara li jëndi lolu mo jara léral énergie ciono occupation bi ñi occuper population bi ci franc-maçon franc-maçon franc-maçon alors que lu pire mi ngi fi diw moy borom jami diw moy yalla ha Allahu musta'an kon lu am solo la borom téré bi di bayyi lo xel nit ki lolu naam lu am solo la ma ngok xeyna ki nga xamni lego leg datut bayyi xel mën na né waw lolu mom lér na nañ lolu jarul insister déjà réalité tollu wayu jamono wona né ni jarna insister ma ngok waxuma la nak doxalinu diina ma ngok jarna insister woné tek firnde woné né sunu borom jalla wa ala moy borom bindé fi alhamdulillahi rabbil alamin aha tollu wayu diina nan la woné ni jarna insister moy alhamdulillahi rabbil alamin ci ban sar la nek ci suratul fatiha suratul fatiha so julé té jango ko sa julli baxul c'est catégorique c'est automatique suratul fatiha kon ñaata yon ding ko ko répéter ci bes bi ci julli farata 17 fois kon 17 fois di nga répéter lolu yalla moy borom bindé fi 17 fois di nga ko répéter kon quotidiennement lolu bokul ak sayna fi la kon kay jarna insister lolu insistance la répétition bobu lu muy teki insistance d'autant plus que nak nga gis cim rew cim société ñu nan diw me moy borom jami kon jarna insister jarna taxaw bu baakha baakha baakha baakha mangok jarna taxaw bu baakha baakha baakha baakha bu ko defé gannaaw lolu borom téré bi nak dikkon ci yena tektel yi nga xamanteni ni sunu borom jalla wa ala dafa tegon ay teganday moy ne ndax yeen dañ leena bind te ki leen bind existé wul kon lol day wone ne mom borom bi tabaaraku wa taala moy ki bind minde fi te mom ko existé la ndax ku existé wul munul bind lego le nga degi nan no yalla mom ci sa imagination la rek wa ya xol dal nan nga ko meuna concevoiré xam nga wa ben réalité la lay jox ban imagination la lay jox gis nga ku ci nek dal di façonnel sa bop sunu borom ne fala tadribu lillahi al-amsal bu len nek di façonné yalla len sonal sen bop bu len sonal sen bop ci lolu sam xel munu ca egg sam xel munu ca egg wala bok yene bind sen bop te lolu dakku la ndax bo bindon sa bop yakana ben misal rek ñun afrique bu fekkonté ni nit moy bind bopam yakana kon dañu mel nenen de kon afrique ay tubaab yi wex tal fi dekk la majeure partie wallahul musta'an ha xolal produit yi nga xamanteni moy produit xéssal des fois damay dox ci réseaux sociaux yi mais damay waru nga gis ku def publier wex pech xawma wex tal guéné ay sabom sabu bi moy teint brésilien sabu bi moy ya salam ya salam ya salam ya salam ya salam ya salam ya salam ay xol sa rong ngeen deet nga ne sama jeunesse fi la tollu sama jeunesse rew fi lañ tollu ah la jeunesse africaine ci li lañuy yëngu quoi ci li lañ tollu ñom Allahu musta'an sa xol day joy fi lañ tollu ñom cheveux brésilien teint brésilien cheveux indien teint indien wex tal wex pech ci lolou lañ tollu ñom liggéey bi dess na de da melni tambalé guñ sax tambalé guñ de wallahul musta'an yalla ñu borom bi wallu borom téré bi mu ne kon fa hada al khalq yile mindef aha yadullu ala al khaliq kon bind gi gilek bind day tektale ci ki bind waw mune wali hada lolou motax lama qila li a'rabi ala al badhiya على البديهة، بما عرفت ربك؟ قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، ألا يدل هذا الكون على اللطيف الخبير؟ من لولو موتاخ بيني لاجي اب كوكو، اب كوكو عرب اعرابي موي كوكو عرب nga xamni ñooñu da nga naan dañoo sori xam xam, dañoo sori technologie, dañoo sori science, dañoo sori nangam, nga xamni ñoom ñoo waroon a gën a mën a am difficulté, yaa ngi dégg, pour mën a accéder ci yenn xeetu xam-xam yi. Mais biñ ko ko waxee rek subitement, xaarul sax, dañ ko ko laaj rek mu tontu. Ñu ne ko: bima arafta rabbak, yow ci lan nga xamee sa borom? Na nga xamee ne yàlla mooy sa borom. Gis nga, bima arafta rabbak, jëlul moom arabi boobu, jëlul keneen def ko borom. Rawatene nak muy jël keneen di ko def borom jaamina. No, kaddu gogo reuy, la ilaha illallah. Kaddu gogo de kiko njëkk wax ba nit ñi top ko ci. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Chatat, diw moy borom jaami. La ilaha illallah. Arabi bi mu ne xana xamone. Li nga xamanteni ni moom mooy ay neefere la muy tegtale ka ko fa def boo xoolee fi troupeau bi jaar lañ fay bàyyi loolu muy tegtale mooy fii troupeau mi ngi fi wala troupeau jaar na fi àll bi ñu bëri noonu la ñuy dundee gis nga subhanallah sunu borom xakiimun en général nit ci li muy yëngu rek ci loolu da ciy mën a lan da ciy mën a gis kéemtaanu boroomam boo xoolee kaw-kaw yi en général ay baykat lañ wala sàmmkat wala yu demee noonu moo tax gis nga génnul fii ñëw di la wax ay H2O parce que du physicien du chimiste di la ci jox exemple nan la ndox nii composition ndox chimiquement ndox nangam nangam composition chimique déedéet gàtt yi mu xam ba mu jutoo ba léegi ci gàtt la xam ci la évoluer milliam millier la millier bàyyi ma moo xam bàyyi ma yi ñuy yar moo xam yeneen xeetu bàyyi ma yi parce que ñoom neefere bàyyi ma yooyee dañ ciy bàyyi xel bu baax ñu dëkk ci àll ba gis nga léegoo-léeg ci neefere ñu tegtal ne ah boor bi kat gaynde ngi fi wala ay gaynde dëkk nañ fi moo tax gis nga bañ ko laajee subitement par rapport ak milliam par rapport ak xam-xamam par rapport ak kéemtaan yi nga xam ni moom lay gis ci la tegtaloo allahu akbar mu ne xanaa xamoo ne neefere dafay tegtale ca ka ko fa neefare dégg nga de mu teg ci mu ne xanaa xamoo ne traceu pas tànk moo xam patu gaynde wala lu mën a doon gis nga dafay tegtale ca ka ko fa ka fa jaar dafay tegtale ca ka fa jaar gis nga loolu ma nga xëy naa gis ay pas comme yarowuñ ci àll bi xool pas yi bu baax ni mu tegoo ma ko xoolee bu baax après ca laa dem Google ma demee Google def recherche empreinte pas ba mën a identifier pas yooyu ma gis xam ne lii paawu nangam la gis nga xoolal loolu ñoom ci àll ba gis nga kon noonee la ñuy identifié woo est ce que gis nga ma ngoog yooyu seeni repère la ñoom ci lañ yaru moom lañ miin gis nga ko bu ñu xoolee paa yi mën nañ la ne ah fii kat mala sàngam jaar na fi gis nga te jaar na fi waxtu sàngam wala bés sàngam yàgg na wala lu yees la est ce que gis nga kon moom ci milliam ci ay kéemtaani boroomam ma ngi cay reconnaitre boroomam scientifique bi tamit ci milliam ci kéemtaani boroomam ma ngi cay reconnaitre boroomam ñaata yoon ngay gis ñu ne la scientifique bi tuub na dugg ci islam ñaata akabari def leen ay recherches ci net bi ngeen xool ci Google beeg yooyu da ngeen gis scientifique yu bëri lan moo leen tuub la ci seen biir liggéey ci milieu scientifique bi lañ nekkoon di ci gëstu ci lañ gis seen tegtelu boroom ñu déllu ci wat ci seen borom jaaykat ba nekk marché noonu tey fiñ toll nii boo ñëwoon ci jaaykat ba nekk ci marché boo ko laajee ci mbiru boromam bu lay tontu dalay tontu lu jégeek li muy yëngu comme ni ko kaw kaw arab bi bi defee loolu lum lay won loolu lum lay won loolu daf lay won emprise domination kattan xereñ màggaayu borom bi tabaraka wa taala maanaam dooleem bi muy exercer ci mbindeefam yépp fu ne mu wone fa ay kéemtaanam jaamam yépp ku ne rek ca la ngay yëngu nga mën ko xool ca mbar xamee ci sa borom ginnaaw lii lépp nag ab mbindeef wëlbatiku naan diw mooy borom jaam yi ci lan la ko teg ci plaisir bànneexu ba kanam ci bànneexu ba kanam xam na ni yàllaa ko bind moom yàllaa bind ka mu naan mooy borom jaam yi yàllaa ko bind te kooku heure faatoom ba mu jotee faatu na te moom ma ngay xaar waxtu faatoom jot sunu borom faat ko lii xam na ko mu ne ab jullit la bu doon ab yéefare ko wax kay dañ naan ah laysa ba'da al-kufri zan comme dèjà ci kéefar la nekk kay xalaas mais ab jullit mais réewum jullit war nañ xoolaat bu baax li ñuy dox war nañ xoolaat bu baax njaboot gi ci li ñuy dox waaw war nañ xoolaat bu baax njaboot gi ci li ñuy dox waaw ci liñ leen di embarqué war nañ ko xoolaat bu baax a baax a baax bu ko defee ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi jalla wa ala mu yërëm ñu ñaan ko mu gindi ñu ñaan ko gannaaw ba mu ñu defale lee xéewalu xel mu wërsëgal ñu en plus ñu mën a jëfandikoo xel moomu à bon échéant parce que nit yor na xaalis te xaalis bi jëfandikoo ko fa mu ko war a jëfandikoo nit yor na xaalis bàyyi fi yaayam muy xiif xaalis boobu mu jël ko dem joxe ko feneen dem jënd ci sàngara wala dem di ko jox jigéen ñi jaay seen bopp gis nga kon mbir mi tekkiwul ne rek am xaalis mais xaalis boobu fan nga koy jëfandikoo donc am nga xel yaa ngi sol yére sumeekuwoo futeekuwoo yaa ngi dox librement kenn chaînéwu la mais sa xel moomu nan nga koy jëfandikoowee wallahul mustaan yàlla nañu borom bi tabaraka wa taala taxaw sàmmuñu sàmm njaboot gi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.